राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण द्वारशी विक्रम संवत 2057 30 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्वरूप वंदे नंदातन पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतं देवं कर्षसानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे सुरसुतम्। वर्षे विभूषित गवनीरुदावत् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले व्यो नम आत्मव्यो नम सर्वे व्यो नम नारायण नारायण बोलो क्या सुना बोलो। ज्ञान मार्ग में अभेद तथा भक्ति मार्ग में प्रभु से सात अभिन्नता अभिन्नता अभिन्नता होती है। अब अभेद और अभिन्नता इन दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान मार्ग में अभेद और भक्ति मार्ग में अभिन्नता। हाँ। अभेद और अभिन्नता में क्या अंतर है ये पूछा। मैं समझा कि ये पूछते हैं कि भक्ति मार्ग में भेद होता है तो अभिन्नता कैसे गई? ठीक है। और दूसरा पूछा कि आप कीर्तन के बाद सम शांत आनंद घन ये जो आप कहते हैं तो ये अभेद है या अभिन्नता है? मैं तो अभिन्नता मानता हूँ। क्या है भगवान में क्या पता है? नारायण नारायण नारायण है। अभेद कहने का तात्पर्य भगवान के साथ नहीं है। अभिन्नता कहना भगवान के साथ है। भेद और अभेद दोनों होता है। भेद होता है केवल आत्मबोध आत्म अपना और अभेद होता है परमात्मा के साथ में एकता। ये अभिन्नता होती है उनमें भेद अभेद दोनों होते हैं। कभी जीवात्मा अपने स्वरूप की तरफ ख्याल करता है तो भेद मालूम देता है। भगवान दूर है तो उसमें विरह पैदा होता है और एक हो जाते हैं तो विरह पैदा नहीं होता तो उसमें अभेद हो जाते हैं। अभेद और भेद दोनों होकर के जो होती है वो अभिन्नता है। ये सब भेद है। इसमें जो शंका हो अभेद होती है। अभेदता होता है ब्रह्म के साथ में निर्गुण के साथ में अभिन्नता होती है उसको अभेद कहते हैं। स्वरूप और साथ में ले रहे थे उसको अभिन्नता कहते हैं। मुक्ति हो जाती है भगवान के बिना माने भगवान को ही मत मानो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति भगवान को भी मिने माने हो जाएगी मुक्त हो जाएगा दुखों से छूट जाएगा सब तो मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथ है इस विषय में सिद्धु के अद्वैत सिद्धि खंड खंड खाद्य बड़े खंड ग्रंथ है बड़े विचित्र अलोग विभूति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो प्रेम होता है वो प्रेम के साथ प्रेम होता है, प्रेम अधिक, वो प्रेम की बात है जो भक्ति में होती है, वो भक्ति में प्रेम नहीं होगा। तो प्रेम हो करके होता है वो अभिन्नता है, भगवान के साथ में अत्यधिक प्रेम है, भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, ऐसा प्रेम है। प्रेम में दो अवस्था होती है, कभी भगवान ही है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, ऐसे समय में शांत ही आनंद रहता है, उसी आनंद को ही मैं कहता हूँ। और कभी अपने में स्थिति कहता है तो वो कहता है कि मैं तो भगवान का दास हूँ, चार है दस में दास ये सख्य वात्सल्य माधुरी, चार भक्ति का रस है। तो उसमें भीष्म आचार्य ने कर्म से माना है, दास में उस नीचा है उससे ऊंचा, सख्य सख्य ऊंचा वात्सल्य है, वात्सल्य ऊंचा माधुरी है, माधुरी ऊंचा नहीं है अंतिम है। और शेर जी की मान्यता में ऊंचा ऊंचा नहीं है, शेर जी की मान्यता में हनुमान जी में दाश शक्ति है, दाश दे होते हुए भी माधुर्य भी है, वात्सल्य भी है, सख्य भी है, ये रस भी है, चारों रस है। तो माने एक कोई दाश रति हो सके, सख्य हो सके, वात्सल्य हो सके, माधुर्य हो, किसी गति में पूर्णता हो जाने पर कोई कमी नहीं रहती, ये शेर जी का मत है। माधुर्य सबसे श्रेष्ठ है, वो दश आरंभ है, दश जैसे दश से बड़ा शांत रस है, शांत रस है, वो क्या नहीं हो पा है, कैसे चमत्कार थया वत्सल्य रस भी दू, वात्सल्य रस भी है, ऐसा भी मानते है, दश मानते है, ऐसे मतभेद है कहीं, नौ रस है विशेष। तब बताओ और बोलो, अब नहीं आते बोलता हूँ, अब शंका में बोलो, अभिन्नता की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा प्रभु में प्रेम कैसे होगी जिससे अभिन्नता हो जाए। मानो ध्यान होने के बाद में प्रेम भक्ति होती है, तत्वबोध होने के बाद, और आरंभ में भी होती है। और भक्त और भगवान ये चिन्मय होते हैं, दास यशर के वासल ये भी चिन्मय तो कब नहीं है, हम वैष्णव आचार्य है ये नहीं मानते, वो अभिन्नता केवल सीजी में होती है, वो रस जो माधुरी रहती है, माधुरी में प्रेम लक्षणा, एक भक्ति होती है प्रेम लक्षणा, और दूसरी क्या होती है रागानुगा, रागात्मिका, रागात्मिका भक्ति शिव जी की हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती, ऐसा वैष्णवाचार्य मत है, और शेर जी मानते हो सकती है, रागात्मक रागात्मिका और रागानुगा दो भक्ति है, रागात्मक श्री जी की होती और होती ही नहीं, शेर जी मतलब हो सकती है, शब्द हो सकती है, ऐसा मत भेद है गरीबी के। और बोलो पहले तत्वबोध होकर अभेद होना जरूरी है, उसके बाद अभिन्नता आएगी, आरंभ से ही हो सकती है, तत्व की आदि की तरफ जावा ही नहीं, विचार ही नहीं है, आरंभ से हो सकती है, प्रेम पंक्ति अधिकारी रुचि है, अधिकारी रुचि योग्यता, परा भक्ति और प्रेमा भक्ति एक ही है। फर्क ये है, परा भक्ति ज्ञान मार्ग में भी है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचने कांक्षती समस्त सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लब्धे पराव भक्तिया भाव अभी जाना नहीं हमारी साधक इसमें पूर्ण ज्ञान मानते हैं। भक्ति विचार कर देखा जाए तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति विशेषता है ऐसा मालूम होता है। तो आचार्य ने सब माना है प्रेमा भक्ति है विशेष वाली। तो वो भेद अभेद दोनों होते हैं अभिन्नता में वह प्रतीक वर्तमान प्रेम होगा वर्तमान ऐसा आचार्यों में मत भेद है। आपस पांच मत है पांच आचार्यों की रमन आचार्य वल्लभ आचार्य विष्णु स्वामी और माध्वाचार्य और चैतन्य एक शरणानंद जी का मत है सबसे मिलन सबसे मिलन शंकराचार्य से वल्लभाचार्य से रमानाचार्य से माधवाचार्य से पांच और छह बताए शंकराचार्य छह से बहुत जल्दी कल्याण होते ऐसा मत है अलग है उसको जानते पता नहीं बहुत जल्दी कल्याण है जी बहुत जल्दी बोलो। तो इस वास्ते अभिन्नता भिन्नता अभिन्नता भक्ति में अभेद ज्ञान में अभिन्नता वो है भेद अभेद कुछ नहीं रहता ना भेद रहता ना अभेद रहता है अभिन्नता हो जाती है एक ही हो जाते एक ही वो कहने कहते हैं प्रत्यक्षण वर्तमान के लिए अपने में स्थिति होते ही भेद होता है भेद में विलय होता है विलय बिट करके फिर एक हो जाते हैं एक बिट करके फिर विलय हो जाते हैं ऐसे विलय होकर भेद होना है वो अभिन्नता शरणागति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है उस पर कैसे चला जाए शरणागति कैसे प्राप्त हो शरणागति उत्कृष्ट से अपने मन में इच्छा होने से उत्कृष्ट उत्कृष्ट अभिलाषा सब कुछ होती मात्र प्राणी मात्र प्रदर्श मात्र और सर्व को ये तब बताया है भगवद गीता में सर्वगुण्यतम ऐसी मार्ग हुआ है सर्वगुण्यतम भूय शुरू में परम बचा मैं वो अभिन्नता चाहता हूँ कीर्तने के बाद में चुप रहे अभिन्नता हो जाए भगवान में परम प्रेम हो जाए ये विचार होता हमारा है क्या भगवान जाने भगवान बाद में कौन प्रेम है शरणानंद जी की सूझ विलक्षण है सबका परिणाम है वो परिणाम पकड़ा है बहुत बढ़िया निष्काम भाव में जैसे सेठ जी आचार्य है ऐसे शरणानंद जी महाराज किस विषय में आपके आचार्य ये सब कहने में संकोच होता है सबसे आगे सबसे आगे सब शरणागत जी को प्रगा है। मैं क्या हूँ? क्रांतिकारी, क्रांतिकारी जैसी हूँ। मेरे पुस्तक ठीक पड़ेगा तो समय खड़बड़ी बच जाएगी। अद्वैत में अद्वैत में विश्वाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत समय खड़बड़ी बच जाएगी। ऐसा क्रांतिकारी संदेशी हूँ मैं। क्रांतिकारी हमारे मत है और बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा जीव का, बहुत जल्दी। ये स्वतंत्रता से श्रवण मरण निर्देश की जरूरत नहीं, बिल्कुल किसी भी। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात में काम हो जाएगा पूरा। श्रवण मरण निर्देश सब इस पेट में आ गया, इतनी बात नहीं, मेरा कुछ नहीं है। जानना मांगना वो का अंदर सब आ गया। जानना ये संसार में मेरा कुछ नहीं है, पर एकदम पक्की बात है मैं हूँ परमात्मा का अंश, प्रकृति साथ प्रकृति कार्य, प्रकृति कार्य हमारी कुछ नहीं है, एकदम सच्ची बात है। मैं केवल परमात्मा का हूँ, बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र। पर वो जल्दी समझ लीजिए, भाषा थोड़ी चाहिए, बारह बारह थोड़ी। मेरी बातों का वर्णन करा तो समझ में आ जाएगा, ऐसा भी बातें समझ में आ जाएगी। ऐसी बात है, बहुत विस्तृत सूझ है। हेलो, कोई बात का खंडन नहीं है, ये सब का खंडन है। बोलो, ये अभिन्न अभिन्न अभिन्न बता दिया आप कई तरह के बात कर रहे, तो मैं वो अभिन्न कर रही हूँ। भगवान के साथ में प्रेम है, ये बात है। साधक संजीवनी लिखी तब अभेद जो विचार विगते ज्ञान वाले वो मार्ग है। इसके बाद परिशिष्ट लिखा, उस परिशिष्ट लिखा में ये हुआ। गीता का पाठ करते करते पैदा हुई बात है। बोलो, सुनो, तत्परता से लग जाओ। ये प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग की, ये प्रक्रिया जरूर से लगे करो। शरणानंद आई बात बहुत बढ़िया है। शरणानंद साहब लिखा है कि शरण शरीर से रहित हम क्या कर सकते हैं। शरीर बिल्कुल हमारे शरीर से ही, तो शरीर रहित हम क्या कर सकते हैं। तो कहा है कि हम अच्छा हो सकते हैं, अप्रियत हो सकते हैं, और विश्वास श्रद्धा विश्वास पूर्वक शनागत हो सकते हैं। यह शरीर की जरूरत नहीं, देह की जरूरत नहीं, देह के बिना हम क्या कर सकते हैं, साफ क्यों हो सकते हैं। केवल ये हमारा कुछ नहीं है। जानने के मानने की दो बात बताइए। जानने की बात क्या है, एक परमात्मा के सिवाय हमारा कुछ भी नहीं, आनंद ब्रह्मांड है और शरीर है हमारा। एक तरह की चीज नहीं है, एक कैसी चीज नहीं है, त्रिजी हमारी नहीं है और परमात्मा पूरे पूरे हमारे। आज सुबह बताया ना 10 बार 20 बार वो विश्व माँ बार सबकी पूरी माँ या नहीं 20 हिस्सा होगा माँ का हिस्सा नहीं होगा एक एक बालक की पूरी बात पूरी पूरी की पूरी माँ मेरी है। 10 बालक कह सकते माँ पूरी माँ मेरी सब बालक कह सकते माँ मेरी है किसी की लगा नहीं है। कैसे भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं भगवान वो अपना कह सकते हैं और वो आदमी सब कह सकते पूरे भगवान मेरे पूरे भगवान मेरे पूरे सेवा नहीं सब कुछ हृदय से भगवान मेरे बहुत ही जल्दी उल्टी हो जाए अच्छा अप्रियत अकिंचन निष्कर्षित अकिंचन अच्छा इतिहास जिन्हें दो ही शब्द खास अच्छा और अप्रियत जितने संतों को बताए सब संत बिना शरीर के अचार कैसा होगा अच्छा अच्छा में शरीर की जरूरत है सा में शरीर की जरूरत है अच्छा में शरीर की जरूरत है ये मानव शरीर मिलेगा ज्ञान होगा तब ना अच्छा होंगे अच्छा अच्छा मनुष्य के लिए बता मनुष्य के लिए सबका है मैं पढ़ के लिए नहीं सब ने कहा मैं पढ़ के लिए नहीं मनुष्य के लिए मनुष्य मात्र अच्छा हो सकता है मनुष्य मात्र अच्छा हो सकता है अप्रिय तो हो सकता है प्रक्रिया बता साफ साफ स्पष्ट बिना शरीर के अच्छा हो सकता है बिना शरीर के अच्छा हो सकता है तो मनुष्य बिना शरीर के अच्छा कैसे होगा शरीर धारी जो मनुष्य है वो मनुष्य शरीर को बिल्कुल काम में न ले तो अच्छा हो सकता है कर अच्छा सामने शरीर की जरूरत होती है अच्छा हमें शरीर की जरूरत है क्या जरूरत है किसकी जरूरत होती है अच्छा शरीर तो तीन है सूक्ष्म कारण और तीनों शरीर उसका होता नहीं तो फिर सेम होगा शुद्ध चेतन फिर क्या अच्छा कौन होगा अच्छा तो मुक्त हो जाए मेरी बात सुनो ध्यान से इसमें बात क्या गड़बड़ी क्या हो रही है आपको शरीर बिना के अच्छा हो सकता है तो जब सेम है सेम तो शुद्ध तो चेतन उसमें तो चाह है ही नहीं और जो चाह है तो मिले हुए में शरीर से मिला हुआ है उसी में तो अच्छा है तो अच्छा नहीं होने में शरीर की क्या जरूरत है हाँ शरीर की इसलिए जरूरत है कि उसे सोचेगा कैसे अच्छा होना है वो सोचेगा अपने पहले शरीर से तो सोचेगा अच्छा होने में क्या जरूरत है पहले सोचने की जरूरत है सोचने की जरूरत है ना पहले अच्छा होगा अच्छा होने में शरीर की सहायता की क्या जरूरत है सोचने की जरूरत पड़ी ना कि अच्छा होना है तो पहले पड़ेगा अच्छा नहीं हुआ तब तक है सब तो अच्छा होना चाहता है समझ में नहीं आ रही है बात ठीक क्या चार आपतन बिना शरीर के हो सकता है ये समझ में नहीं आ रही आपके समझ में आ रही होगी वायरल हुआ समझ में नहीं आ रही अच्छा होने में शरीर की संसार यदि स्वयं वही करना है तो स्वयं तो शुद्ध है उसमें तो चाह ही नहीं फिर अच्छा होना क्या है और अगर शरीर से मिला हुआ अच्छा होना है ठीक है हाँ अब ध्यान दे रहा हूँ बैठे अच्छा अच्छा वाले कोई होता है चाह नहीं होता क्या होगा अब बताओ अच्छा वाला होगा तो चाह वाला तो अधिकारी हुआ चाह वाला अधिकारी हुआ अच्छा अशुद्ध हुआ अच्छा हो है ही नहीं तो अच्छा होने की जरूरत ही नहीं अच्छा होने की जरूरत अच्छा वाले को ही होती है अच्छा वाला ही मनुष्य होता है अच्छा वाले के तो होती है इसमें तो संदेह है ही नहीं लेकिन जब अच्छा वाले को होती है तो उसमें जब तक वो विवेक नहीं काम मिलेगा तो कैसे होगा वो तो विवेक का मतलब आप कही है हाँ मैं बात नहीं कही है शरीर में तो विवेक और विवेक कहाँ है विवेक है, विवेक तो स्वतंत्र है, विवेक पराधीन नहीं है, विवेक पराधीन नहीं है। देखो अस विवेक जब दे ही विधाता वो समझ लेते हैं, और इनका मतलब है कि विवेक देते हैं, विवेक देते हैं, कोई काम लेवे न ले मर्जी है, विवेक देते हैं। सब में है, प्राणी मात्र में है, जग में भी जड़ में भी बहुत लुप्त है, शुप्त है। विवेक का प्रयोग भी तो बुद्धि से ही होता है, बुद्धि नहीं, बुद्धि प्रयोग नहीं होगा, बुद्धि का कार्य नहीं है, विवेक बुद्धि का कार्य नहीं है, कार्य तो नहीं है, काम तो बुद्धि से लेगा विवेक, बुद्धि का विवेक आता है। लट्टू से ही बिजली होती है, नहीं है लट्टू से बिजली में प्रकाश होता है, प्रकाश तो बिजली विवेक का है, परंतु बिजली के स्वतंत्र है, बिजली लट्टू का अधीन नहीं है, लट्टू बिजली के अधीन है, अधीन तो नहीं है मानते, शरीर की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, शरीर की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, विवेक को बुद्धि से काम लेगा, बुद्धि काम लेगा, तो बस शरीर की आवश्यकता पड़ेगी ऐसा होने के लिए, नहीं शरीर के रहते हुए ये बात टिकती नहीं है कि बिना शरीर के ऐसा हो सकता है। हाँ। ये बात टिकती नहीं हमारे लोगों के, ये नहीं टिकती है, तो अच्छा कौन होगा, चाह वाला होगा ही वो अच्छा होगा, वो तो मनुष्य ऐसा वाला, तो अरे चाह वाला ही अच्छा होगा, ऐसा बिना चाह वाला ऐसा कैसे होगा, बिना चाह वाला तो नहीं होगा, वो बिना शरीर के हो सकता है, ये बात समझ नहीं आती है, शरीर से थोड़े ऐसा होता है, अच्छा शरीर से तो नहीं होता है, स्वयं होगा अच्छा तो शरीर स्वयं होगा, स्वयं होगा ये बात ठीक है, स्वयं खाता तो लेनी पड़ेगी ना, तो शरीर से विवेक लिया, विवेक विवेक लिया, विश्वास लिया, विवेक के द्वारा अच्छा हुआ, विवेक के द्वारा अच्छा हुआ, विवेक भी तो बुद्धि के काम आएगा, बुद्धि काम आएगा, बुद्धि का कार्य नहीं है विवेक, कार्य तो नहीं है, है तो शक्ति और अलौकिक शक्ति है, बुद्धि के बिना विवेक काम कैसे करेगी, बुद्धि बुद्धि के बिना विवेक कौन कहता है, मैं कहता हूँ आप कहते हो ना बिना शरीर के आदमी अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, चाह में जरूर तो नहीं मिलती है, चाह में जरूर सही से, अब भाई ये समझ में ना आवे तो मेरे हाथ की बात नहीं है, हमारे तो जैसी हुई है ऐसा हो सकता है, अपने तो अपने तो होता है, प्रेम तो बिना शरीर कैसे करेगा, अपने तो हो सकता है, और विश्वास पुरुष शरणागत हो सकता है, ये साफ लिखा हुआ है, साफ पुस्तक लिखा हुआ शरणागति का। देखो अच्छा कौन होता है, अच्छा वाला ही अच्छा होता है, अच्छा है वो अच्छा कैसे होगा, अच्छा को अच्छा होने की जरूरत नहीं, चाह वाला ही ऐसा होता है, चाह वाला शरीर होता है, शरीर ऐसा हो सकता है, ये बात है, शरीर की सहायता बिना शरीर और संसार परमात्मा की प्राप्ति में तटस्थ है, न ये कारण है और न ये इनकी आवश्यकता है, बिल्कुल सब नहीं, मैं ले तो बता सकता हूँ और क्या होता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा चाह वाला होता है, बोला चाह वाला तो मानसी मनुष्य है, चाह वाला वाला मनुष्य होगा, आपको बोले बिना शरीर के हो सकता है, तो शरीर के बिना हो सकता है, शरीर से चाह शरीर से बिना चाह शरीर से ऐसा कैसे होगा, आप बताओ, आप बताओ अपनी क्या, आप बताओ शरीर से ऐसा कैसे होगा, शरीर से कैसे होगा, शरीर से ऐसा कैसे होगा, शरीर से ऐसा कैसे होगा, शरीर से ऐसे होगा महाराज जी कि भगवान की तरफ ध्यान लगाएगा तो भगवान का ध्यान तो हो जाएगा और ये चाह छूट जाएगी, कैसे होगा, और ऐसे वो सुन लो, शरीर वाला होगा बिना शरीर का, फिर शरीर वाला होगा, शरीर वाला तो होगा, आप तो या तो बिना शरीर का उसके तभी तो समस्या है, अरे शरीर के बिना हो जाएगा, अब शरीर की संसार की सहायता की जरूरत नहीं, तिल भी नहीं। अरे शरीर से अच्छा हो जाएगा फिर शरीर की क्या जरूरत, अच्छा होने के लिए शरीर जरूरत, इच्छा पूरी करने में शरीर जरूरत है, अच्छा हमें शरीर की जरूरत, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा के साथ आ लगा दिया शरीर की जरूरत। बोलो बताओ, बहुत बड़ी बात है, लेख मैं बता सकता हूँ और तो मैं क्या लू, अच्छा अपर्याप्त और श्रद्धा पूर्व विश्वास पूर्व शरणागत, ये तीनों बातें शरीर के बिना हो सकती है। शरीरधारी शरीर के बिना क्या क्या कर सकता है, शरीरधारी शरीर के बिना क्या कर सकता है, अच्छा हो सकता है, अपर्याप्त हो सकता है, श्रद्धा विश्वास पूर्व शरणागत हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ, और लिखा हुआ तो बता दीजिए। हमारे दसी हुई है सा में तो शरीर की जरूरत है, अच्छा हमें शरीर की क्या जरूरत है, प्रयत्न में शरीर की जरूरत है, अप्रयत्न में शरीर की क्या जरूरत है, भगवान के शरणों में शरीर की क्या जरूरत, हमारे तो समझ में आती है बात, शरीर की जरूरत नहीं, सा पूरी होने में शरीर की जरूरत है, अच्छा होने में शरीर की जरूरत, अच्छा अप्रयत्न अलगा दिया ना अवश्य शरणागति में तो अल नहीं है, भगवान के शरणागत हो सकते हैं तो शरीर की जरूरत नहीं, वो मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का भगवान मेरे निहाल जाता, इतनी बात है लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, मैं भगवान का भगवान मेरे हैं, हमारे तो समझ में आती है भाई, सब पूरी करने में शरीर की जरूरत है, प्रयत्न करने में शरीर की जरूरत है, अप्रयत्न में शरीर की जरूरत है, अच्छा हमारे शरीर की जरूरत है, कार्य करने में शरीर की जरूरत है, कार्य रहित होने में शरीर की क्या जरूरत, कार्य रहित होने में शरीर की क्या जरूरत, कार्य करने में शरीर की जरूरत है, हमारे तो ये चीज रही है, अब जैसे तो मानो बात बता मानो, हमारे कोई आग्रह नहीं है, परंतु आप नहीं मानो तो मैं कौन से मान लूंगा आप ही, अच्छा होने में जरूरत क्या शरीर की, अपने तरफ शरीर की जरूरत है, चाह में अपनी जरूरत, ऐसी बात है महाराज, ये जो शरीर की बात कर रही है, मैंने अभी अभी अभी मैं जो आया हूँ भीड़वाने से, मेरी आंखों से प्रत्येक देख करके, अपना एक वो सनी राम लाऊ जी है वहाँ आपका बड़ा भक्त है, दयादयाल जी गोयनका का बड़ा भक्त है, और वो आज तक दिन भर रात भर ये अध्ययन करता रहता था, वो आज 3 महीने से अशक्त हो गया है, अब उसका शरीर कुछ काम नहीं दे रहा, अब वो केवल पहले तो भगवान का नाम लेता था, अब केवल एक ही बात पूछता है, हाय माँ हाय विमल, विमल उसका लड़का है और माँ उसकी माँ है, तो ये जब शरीर उसका जवाब दे दिया, अब वो क्या करे, आंखों से देख कर वो पूछे तो बताओ, आप होंगे बताओ, उसका बताओ आपको फालतू है, कहाँ कहाँ है, कहाँ है वो लाउट बता रहे छोड़ रहे, आप देखिए नए आदमी आ रहे, समय से कम खराब थी, आप उसी के लिए लगे आप सुन रही है, वो भी आपके समझ में आवे तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो, वो आप समझो ना समझो, स्वीकार करो न करो, आपकी मर्जी, हमारे संदेह नहीं है। चाह पूरी करने में शरीर की जरूरत, अच्छा होने में शरीर की जरूरत, प्रयत्न करने में शरीर की जरूरत, अप्रयत्न होने में शरीर की जरूरत, लेकिन अप्रयत्न है तो शरीर की जरूरत कई मान आवे तो मानो, भी आवे मत मानो, स्वतंत्र सब सब स्वतंत्र। हमारे स्पष्ट आती है प्रयत्न करने में शरीर की जरूरत है, चाह करने में शरीर की जरूरत है, चाह कुछ नहीं प्रयत्न कुछ नहीं ऐसे ही करो। लिखा हुआ बता सकता हूँ, शरणागति तीन के लिए शरीर की जरूरत है, सब बता अप्रयत्न होते ही वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अचा होते ही अपने स्वरूप में स्थित हो गया, शरणागत होते ही वो भगवान में स्थित हो गया। तो अब आपको करना तो बाकी रहा नहीं, अब शरीर की क्या जरूरत है, इसको कुछ करना ही नहीं, ऐसा उसके मन में भाव ही हो जाता है, फिर वो पूर्ण हो गया क्या उसमें? इतने से काम होता है पूरा, किंचित मात्र भी कमी रहती थी। अच्छा अप्रयत अकिंचित, अच्छा अप्रयत क्रिया कोई नहीं, क्रिया करने में शरीर जरूरत है, अक्रिय होने में शरीर क्या जरूरत है, ये बात है। आपके शंका हो बोलो, जैसे कृष्णा जी बोलते हैं कोई शंका हो तो बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता है, ये तो बात है, शंका हो उसमें शंका हो, अप्रयत्न होने में शरीर की क्या जरूरत, अच्छा होने में शरीर की जरूरत, शरीर की जरूरत, अच्छा होने में शरीर की जरूरत है, प्रयत्न करने में शरीर की जरूरत है, अप्रयत्न होने में अच्छा होने में शरीर की जरूरत है। तीनों बातें लिखी सब लिखी, क्रांतिकारी सन्यासी हो, ज्ञान हो ज्ञान सब समय खड़ी मचा दे खड़ी, वो समझे तो ना बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। अच्छा अब कोई चाहना नहीं तो क्या होगा, परमात्मा जब सब जगह परिपूर्ण है, कुछ भी चाहना नहीं करेगा तो परमात्मा में स्थिति होगी स्वाभाविक ही, क्योंकि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। अब है उसमें प्रति क्यों नहीं है, क्या चाहना होने से उसके साथ संबंध है, साधना और साधना नहीं हुई तो संबंध दूसरे साथ हुआ ही नहीं, तो परमात्मा सूत्र होता है, उसमें साफ साफ लिखा है, वो दूसरी लगी रहती तो दूसरी लगी हुई है, दूसरी के लिखा जैसे बताया है, आचार अप्रियत होना से चुप हो जाएगा, कोई प्रयत्न नहीं होगा, तो उसमें जो चेतन है उस परमात्मा का अंश परमात्मा मिल जाएगा, जड़ शरीर है वो जड़ में मिल जाएगा, कुछ चेतन में कुछ जड़ में दोनों में अपने अपने मिलने के बाद मैं पड़क हो जाएगा। ये सब कैसे रहेगा बताओ, जब सा कुछ है ही नहीं तो परमात्मा से अलग कैसे होगा, ये भेद है, अचा होने में क्या भेद है, सा रहित होना, प्रेत प्रेत रहित होना, रहित होने में शरीर की क्या जरूरत, शहीद में शरीर में जरूरत हो जाएगी, हमारे कोई संदेह होता नहीं, आनंद में तो अरे अच्छा अच्छा हमारा ही होता ऐसा है ही नहीं होता क्या होगा साथी चाह है ही नहीं वो अच्छा क्या होगा अच्छा तो चाह वाला ही होगा क्योंकि अपने तुम्हें शरीर क्या जरूरत अच्छा होने अरे अच्छा होना है ये स्वयं का निर्णय है मतलब अच्छा होना ये मनुष्य का स्वयं का निर्णय है जो अच्छा वो सोचे इस बात को जैसे पहले सुना कि भाई मेरी कुछ संसार वस्तु है नहीं तो इस बात को सोचा था हमारी कोई संसार वस्तु है नहीं हम अकिंचन है तो फिर अच्छा हो जाए स्वयं का निर्णय है तो जब ये पहली बात इसको समझेगा बुद्धि विवेक आएगा और विवेक एकदम वो जैसे अपना निर्णय किया तो निर्णय करने में थोड़ी सी बुद्धि की जैसी विवेक की सहायता लगी अब निर्णय करने के बाद क्या जरूरत निर्णय करने के बाद तो जरूरत नहीं है पहले थोड़ी विवेक की जरूरत तो पहले ही शरीर की जरूरत है तो अच्छा ही चाहो अच्छा होगा अच्छा अच्छा अच्छा क्या होगा अच्छा अच्छा वाला ही चाह रही तो अच्छा अच्छा वाला ही चाह रहे तो चाह है जब तक विवेक की जरूरत है अच्छा होने में क्या जरूरत है अच्छा अच्छा होने के बाद क्या जरूरत है शरीर क्या जरूरत है बताओ अप्रिय तो होने शरीर की क्या जरूरत है ऐसे भगवान के शरण होते शरीर की क्या जरूरत है अच्छा है तब तक जरूरत है अच्छा होते जरूरत नहीं अच्छा वाले अच्छा होता है अच्छा तो शरीर की जरूरत शरीर का होता है पर अच्छा होने के भी जो शरीर की क्या जरूरत हमारे संदेह नहीं होता भाई ठीक बात है अच्छा में शरीर की क्या जरूरत है अच्छा दूर होने में विवेक की जरूरत है फिर जरूरत है पर अच्छा हो गया फिर विवेक की जरूरत है हमारे तो ये है अच्छा पर जरूरत दिया है अप्रेत में शरीर दिया है प्रेत में अच्छा में है और 45 मिनट में 45 15 मिनट रहे हरे राम हरे Krishna, Krishna, Krishna.